ni mtendaji kwa litakalo, na heli kinyume na uweza wake yote aliyetaka. Je, imekujia ewe Muhammad hadithi ya kile kikundi kilichoasi katika mataifa yaliyokwisha pita, kaumu Firauni na Thamudi, na yaliyowashukia katika malipo ya kushikilia kwa upotovu? Bali hao makafiri katika kaumu yako ni shadidi zaidi katika kukadhibisha kuliko hawa walivyokadhibisha mitume wao. Na Mwenyezi Mungu anawaweza hao na anawajua vilivyo. Bali hii uliyowaletea ni Kurani tukufu, inadhihirisha hoja za ukweli wako. Imo katika ubao uliohifadhiwa, hapana uwezo unaoweza kuipotoa au kuigeuza.